Bigarren urte, ze antolatzen duzue Euskal Star Game, saskibaloi lehiaketa, txapelketa, dozakit nola aurkeztu behar den. Astapenetik asteko behar bada, zer da lehiaketa horren gibelean edo helburua? Bai, prezeski ez da lehiaketa bat, da gaualdi bat lehiaketatik kanpo. Guken egin nuen antolatu gaualdi eder bat iparraldeko saskibaloi talde eta jokalari guztien artean. Baina preseski txapelketatik kanpo, zeren urtean zehar ba, denak gurutzatzen gira partiduen denboran eta lehiaketen denboran eta ez ginen sekuran ba, olako itzordu bat denen artean saskibaloia zaprobetsatzeko lehiaketetatik kanpo. Eta beraz, oartako hori antolatu dugu Ameriketan den All Star Game-en mutan. Jaz egin zinuten lehen edizioa, ez banaiz trompatzen, eta aurten ere eginen duzu beraz bitalde izanen dira, kostaldea, barnekaldea deitzen dituzuenak, eta hoietan ariko dira Ipar Euskal Herri mailan hautatuak izan diren 10 taldetako jokalariak hori da? Hori da bai, hori da. Ipar taldean, badiren 10 taldean artean hautatu ditugu jokalari oberenak, izan neska ara mutiko, eta ba, talde bakoitzan bi jokalari hartu ditugu, neska bat eta mutiko bat. Eta jokalari horiek ba, osatuko dituzte bi talde, izanen da barne aldeko talde bat, eta gero kostaldeko talde bat, bi selekzio muntatu ditugu. Eta ba, hori izanen da gaualdiko partido nagusia, izanen da bi selekzioen aurkako partida, baina horren ondoan ere izanen dira hainbat animazio, ukan ditugu adibidez hip-hop emanaldiak, beskoitzeko talde bat jenentzauku ba, modern jazz emanaldi bat egitera, badugu andoken, handu blandoken ba, frirren edo parkur egiten duen atleta bat. Mm-hmm. Eta hola, izanen dira ondoan beste animazio asko, zenta jakin behar da ere estatu batuetan den All Star Game-en kulturan, ba, direla ondoan ba, da itzordu kultural bat ere. Kirolaren ondoan ere da itzordu kultural bat, eta ba, hori nahi izan dugu izaitea ere, saskibaloiaren pesta, baina ere euskal kulturaren pesta. Imagina daiteke, berdin telebistan ikusi dezakegun azkenean ikusgarri handi bat. Bai, bo, guk ditugun albideekin, bainan bai, hori da helburua. Izanen dira argi jokoak ere, izanen da musika, txalaparta jokalari bat ukanen dugu ere, euskal dantza izanen da, beraz bai. Estatu batuetan, otsailan urte guziz antolatzen dute pareko gauza bat, tatzen dituzte ekialdeko taldeetako jokalari oberenak, eta mendebaldeko taldeetako jokalari oberenak, eta egiten dituzte bi selekzio, mendebaldeko selekzioa eta ekialdeko selekzioa, eta hori da deitzen duten All Star Game-a saskibaloian. Eta guk ebe modelo berdin hautatu dugu, baina barne aldea eta kostaldeko jokalariak hautatuz. Jazko esperientzia baduzue, publikoa gogotik heldu da ikustera olako zerbait? Bai, egia ezan jaz abiatu ginoen ideia hori, eta duda batzuekin egia ezan, zenta ba, COVID-a beti hor ginoen, pandemia beti hor ginoen. Eta azkenean, ba, zinezko lorpen handi bat izan zen. Zeren, kasik bosteun pertsona hor bildu ziren mendealak irolde gira azparnera. Eta bai, sorpresa biziki ere jaguretzat. Eta ba, jendealak etu zen. Eta aurten bigarren edizioa egitea, ba, aurten bigarren edizioa egin dugu. Eta ikusiko hainbeste jende jenen denez, gomitatzen dugu jende guzti hor biltzera. Bosteun pertsona hor bildu ziren jaz, beraz, marka hori hautsi behar da orain. Aldiz, neskata mutiko ez dira elgarrekin ari, Ez, izanen da partida bat nesken artean, kostaldea eta barnekaldea, eta beste partida bat mutxikoen artean. Eta gero, gitarauan ikusten da ere bai, jokalari oberen hautatzen dela? Bai, hori da, partida bakotxaren ondotik, jokalari oberen hautatua izanen da, eta bendur saritxo txipi bat, estatu batuetan hola egiten da ere. Eta gero, ba, partida guztian artean, izanen dira beste txapelketa batzu, saskibaloia pixkatzen puntenen zat, iru punduko txapelketa, izanen da amaten txapelketa bat ere, hori da gehiago atletak diren entzat, zen saskia iru metrotan da, beraz behar dira mateak txartu. Baina publiko zabalaren entzat ere, buru bitxipi polita da, zen ta atletak dira, dira iparraldeko jokalario berenak, beraz atletak dira. Eta hoja, aprobetsatzeko zita edera. Ados, beraz, itzordu emanen dugu, asteazken untan, bostetatik landa hori da? Hori da, bostetatik eman da, bo, publikoa seizena arribatzen alda, eta bostak eterditatik goitia animatioak izanen dira, beraz, zara. Eta gero gaualdia bukatzeko, garen dugu amekak eterditatik goitia, garen dugu DJ gaualdi bat, mende ala kiroldegian, beraz, ara, jendea gomitatzen dugu. Bo, be mil esker batxi gurekin egonik, eta ongi pasa? Mil esker zuai! Aio!